پیارے باپا جان، مفتی دعوت اسلامی سے آپ کس وجہ سے متاثر ہیں؟ مفتی دعوت اسلامی حاجی محمد فاروق اتاری علیہ رحمت اللہ الباری کو ہم نے بہرحال سب سے پہلے مفتی سمجھو کہ اپنے یہ اوائل میں جو ہم نے شروع کیا مفتی کا سلسلہ، ان کو بھیجا تھا ایک اور استائی بھائی کے ساتھ، تو یہ ماشاءاللہ مفتی بنے. یہ بالکل عجیب شخصیت کے مالک ہیں. پھر اصل میں مطلب جو صحیح معنوں میں میں متاثر ہوا ان سے چل مدینہ قافلے میں یہ ہمارے ساتھ تھے چل مدینہ قافلے میں. وہاں جب ان کا میں نے انداز دیکھا، سب سے الگ تھلگ رہنا، تلاوت کرتے رہنا، پھر یہ کہ قفل مدینہ بہت ٹائٹ کیسا کہ یہ دارالافتا میں تھے تو دارالافتا کے کچھ مسائل ہوں گے کسی اور دارالافتا کے فرد کے، تو اس نے میرے آگے بہت اپنے مسائل بیان کیے، یہ تکلیف ہے، وہ تکلیف ہے، یہ تکلیف ہے، بولا یہ ان کو بھی پتا ہے مفتی دعوت اسلامی کو. تو پھر ہم تینوں نے الگ سے ترکیب رکھی کہ چلو تینوں مل کر اس پر غور کرتے پھر آگے بڑھیں گے ان مسائل کو حل کرنے کے لیے. بہت وہ تو اتنے رونے رو رہے تھے کہ جیسے کہ آفتوں کے پہاڑ ان پر ٹوٹے ہوئے تھے. جس نے ایک رکن نے جو مجھے فریاد کی تھی مکہ شریف کا وقت آئی، تو ہم تینوں نے ایک بند کمرے میں گفتگو کی. میں تو حیران رہ گیا کہ وہ وہی رکن جو تھا وہ بےچارا بولے ہی جا رہا تھا یہ تکلیف وہ تکلیف مسائل. یقین مانے جتنی دیر بھی ہمارا مدنی مشورہ چلا، از ابتدا تا انتہا مفتی فاروق نے کوئی لفظ بولا ہی نہیں. میں تو حیران رہ گیا کہ یار یہ کیسا آدمی ہے، اس کو کوئی مسئلہ ہی نہیں تھا. دونوں ایک ہی جگہ کام کرتے ہیں، دونوں ایک ہی جگہ تھے، اس کو اتنے مسائل تھے، اس کو کچھ مسئلہ ہی نہیں تھا. اور ان کی خاموشی نے شکوا شکایت کرنا دور کی بات، اتنا ٹائٹ قفل مدینہ. تو اس میں میں بہت متاثر ہوا کہ ماشاءاللہ یہ تو ہیرا ہے. پھر بہرحال یہ کہ ان کے یہ انداز دیکھتا رہا میں، آخرکار پھر ان کو ہم نے مشورے سے مرکزی مجلس شورا میں شامل کر لیا. اور بھی بہت ساری خوبیاں تھیں ان میں. ان کی سیرت پر مکتبۃ المدینہ نے کتاب چھاپی ہے، مفتی دعوت اسلامی، کس پڑھی بھی ہوگی صاحب بھائی، کس کس نے ماشاء اللہ بہت سے صاحب بھائی نے پڑھی ہے. جنہوں نے نہیں پڑھی وہ پڑھ لیں، مختصر سی ہے کتاب، آپ کے انشاءاللہ ایمان تازہ ہو جائے گا کہ ایک عام سے نوجوان کو دعوت اسلامی کے مدنی ماحول نے کہاں سے کہاں پہنچا دیا. الحمدللہ یہ پہلی بار جب اجتماع میں آئے تھے تاخیر ہو گئی تھی ان کو، پہلی بار لیٹ آئے تھے اجتماع میں، زندگی کا پہلا اجتماع خود ہی بتایا تھا، تو اس وقت دعا ہو رہی تھی، تو رقت انگیز دعا سے ان کے دل پہ چوٹ لگی تھی اور مدنی ماحول میں یہ شریک ہو گئے. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز وجل صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب علی محمد توبوا الى اللہ صلوا علی الحبیب.